Martí Montoyaquís amb la pilota jugada. S'oferia ahir. Quina qualitat ara tècnica per a tornar-li el valor. És Nani, el valor espera Munir el Haddadi. Quina bona combinació el València. A veure si pot arribar. Ingressa a l'àrea, pot haver perill, pot marcar el València, pot arribar el primer. De Álvaro Medrán per al València. L'alegria en la grada, perquè hi ha valents que s'han pegat la quilometrada per a veure la primera victòria del València. I en el minut 2, després d'una excel·lent jugada col·lectiva del València, Álvaro Medrán, entrat al segon pal, rep l'assistència de luxe de Nani per a fer el 0-1.